Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 10. Слэйш, мужык, гэта ты гаспадар замка? Мяне як барбосы в акварум валаклі, строга-настрага наказалі. Цыц там, будзеш чаліцца сапраўдным локісам, так што глядзі не бузі, матам не крый, сядзі ціха, а то ў момант пачыкае. Локісаў расплюшчыў вочы і ўбачыў побач сабой мужычка да хадзягу, якога жыццё за 50 з лішнім гадоў стаптала да росту шмат ніжэйшага за сярэдні. Зрэшты, выгляд яго мог быць падманлівы. Мяркуючы па спітым твары, Бахус катаваў яго не на жарт. І старыцца ён мог заўчасна, але ён дакладна быў не з бамжоў. Локісаў не адчуваў таго характэрнага паху, які звычайна зыходзіць ад людзей, што начуюць на вуліцы. «А я думаў, ты не такі. Я вашага брата па-іншаму рысаваў». «Амбалам павінен быць, і бровы калматыя, як у Ільяча!» Мужык склаў пальцамі дзве фігі і прыставіў да вачэй. «Ось такія! Ну як у Лёнькі Брэжнёва, памятаеш такога, ці малы яшчэ быў? З Лёнькі плокі слышаў!» «Дарагавя Эндзіра Гандзі!» «Вот жытуха была, не жыццё, а пацеха! Ці вось гэты?» Працягваў мужык. «Як яго? Актёр па ящыку паказывалі. Ну што, ў Расіі льготную хату без чаргі палучыў. Як жа яго? Дзіпардзе! Вось гэты таксама на мядзведзя падобны, асабліва як вушанку нацягне, а ты не!» Ён прысунуўся бліжэй, быццам жадаючы пераканацца. «Не, не падобны. Ці вось гэты яшчэ?» Зморшчаны, прыпухлы твар працягваў нешта казаць, але Локісаў яго ўжо не слухаў. Ён спрабаваў зразумець, як такое магло здарыцца. Не, турэмная камера не была для яго нечым новым. Па маладосці яму даводзілася начаваць у ізалятары, аднак тады хоць было ясна за што. Пару разоў ён нарываўся на хапун падчас апазіцыйных акцый. Бывалі залёты па хуліганцы, але гэта ўжо зусім юнацкія гады. Бралі яго за даўгі хаер і вызываючы ўнешні від. Некалькі разоў трапляў ён па п'янцы за распіццё ў недазволеных месцах. Пару выпадкаў было за бойку, адзін за крадзеж, якога ён не здзяйсняў. Бралі яго і за супраціў, аднойчы ён адарваў міліцыянту пагон. Білі балюча, але адпусцілі. А неяк ён засадзіў мянту ботам пад зад, як цяпер Локісаў памятаў гэты агідны слезацечны газ, які раз'ядае скуру на твары, слёзы, соплі, удушша, і ўсё ў адным невялікім флаконе. Аднак цяпер гэта было зусім іншае. «Эй, ты што, не чуеш? Ну дык што ты думаеш пра Кіркорава?» «У сэнсе». Локісаў адарваўся ад сваіх думак і ўбачыў, што мужык ва ўпор вытарашчыўся на яго, чакаючы адказу. «Ну, гэта мядзведзь ён, ці не мядзведзь?» «А ты сам як мяркуеш?» – неахвотна дазваўся Локісу. «Я думаю, не. Алень! А вось баба ягоная, пухачыха, гэта так. Пацеха, мільён-мільён налых роз. Ён таму ад яе лыжы навастрыў, яна, мабыць, як дасць па рагах лапай мядзведжай. Вось у мяне такая ж, як што, тут жа ў дыню. Я ёй «За што?» А яна «Сам знаеш», і зноў дыню, але бывае яшчэ разок стукне і ўсё. А сёння, чуеш, мянтоў выклікаць, таму як дыспут у нас выйшаў палітычскі. Так што я цяпер таксама палітычскі. Вязень сумлення. Дарэчы, мяне Сяргеем зваць. Можна па-простаму Серы. Я цябе і так знаю, все ўжо гавораць. А мянты, як сюды везлі, кажуць, ты ж галоўнае, за мятлой сякі, матам не лайся, граф надта ўжо мацікоў не любіць, адразу звярэя. А ты, я гляджу, нічога, спакойны, як акадэмік, адразу бачна аўтарытэт. А я думаў, калі...» Локісаў сядзеў у камеры ўжо некалькі гадзін. Мяркуючы па цемры за акном, на вуліцы была глыбокая ноч. Кайданкі, праўда, знялі праз паўгадзіны. як яго сюды прывезлі, інакш ні ног, ні рук ён бы ўжо не чуў. І так на запясцях засталіся вялікія сінякі, а яшчэ трохі нылі рэбры. Аднак больш за ўсё Локісаў пакутаваў ад невядомасці. Трэба тэрмінова нешта рабіць, камусьці званіць, але як? І тэлефон забралі. Яшчэ страшна хацелася паліць, а цыгарэты засталіся ў машыне. «Чуеш, мужык, можа, у цябе цыгарка ёсць?» Перапыніў ён Серага на паўслове. «А як жа, маем!» Той палез у кішэню і выцягнуў адтуль скамечаны пачак фэста. «А цябе за што сюды?» – спытаў Лукісаў, зацягнуўшыся. «Ну, вось табе на! Я ж ужо гадзіну пра гэта разганяю!» – пакрыўджана прамовіў Серы. «Ты што, не чуеш? Цёркі ў нас выйшлі за Украіну, прыйшоў да мяне Лёнька, сусед. Ну, кірнулі, сядзім, трандзім, ён мне Пучын пуйло, а я яму, а ты Бандэра! Далей, болей, я яму кажу, пазыр тэлевізар, паглядзі, як твае дзіця распялі! А ён мне, вата, засунь свой тэлевізар у допу, я яму, зараз я табе шлімазел тэлевізар у дупу засуну». І хрась яго па мордзе, а ён мяне хрась у адказ. Тут баба мая падляцела, і не каб свайму мужыку дапамагчы, а на мяне лярва таксама па мордзе. Тут мне зусім крыўдна стала, думаю, ах ты падла, ты ж мая жонка і таксама бандэра. Схапіў я чарку і ў яе, а потым патэльню са шкваркамі і туды ж. Тут яны кіпіш паднялі, давай рукі круціць, мянтоў выклікаць. Ну, дарагая Індзіраганді, мільён мільён алых роз, выйду, я табе Донбас арганізую. А выйдзеш калі? Дык зранку і выпусцяць, упэўнена адразу Серы. Што ім тут мяне трымаць? Я ж не бандэра якая. Дарэчы, а ты за каго? Пачакай, мужык, пачакай, мільганула ў галаве Лукісава думка. Я дам табе нумар. «Зможаш на волі пазваніць? Скажаш...» Ён задумаўся, як растлумачыць усю безглуздзіцу, якая з ім здарылася. «Добра, скажаш проста, трапіў у бяду, а патэлефануеш па нумары...» Локісаў задумаўся зноў, а і сапраўды, куды званіць? Прэса, не іх фармат. Ён не якая-небудзь публічная персона, цікавая журналістам. Хельсінгскі камітэт, а што ён ім растлумачыць, нібыта лаяўся матам і супраціўляўся ментам, і дзе тут палітка, ды і дзе ўзяць зараз іх нумар, быў бы які-небудзь патрон, на самым версе дык няма, як і ніколі не было. Прыяцелі, усе нумары былі запісаныя ў тэлефоне, калі ён пару і памятаў, то людзей, якіх не бачыў ужо стагоддзе, яшчэ з тых часоў, калі не існавала мабільных, а нумары запаміналіся, таму што даводзілася іх набіраць ручную. Патэлефанаваць былой жонцы, аднак гэта яе толькі насмешыць, узрадуе, скажа, ну, нарэшце ты трапіў туды, куды даўно заслугоўваў. Адзінае, хто б дакладна дапамог, маці, брат і бацька. Але іх Локісаў ўжо даўно пахаваў. Таксама не засталося ў яго ні дзядзькоў, ні шваграў, ні дзевераў, ні цётак. Ды нават калі б знайшоўся які-небудзь выратавальны нумар, хіба гэты, скалмачаны, п'яны, смешны чалавек, што сядзіць побач, здольны яго запомніць? «Дык што, дарагая Індзіраганді, каму пазваніць?» Не вытрымаў Серы. «Пазваніць Богу. Ведаеш, нумар такі сямізначны, запомніць проста. 0-0-0-0-0-0-0. Добра, мужык, жартую», – вытягнуўся Лукісаў на нарах. «Нікуды не трэба званіць. Адбой. Давай спаць».